2 листопада 1952 року. Я хочу жити на Україні, що б не було зі мною. Хай навіть скоротять мені недовгі вже мої літа. Я хочу жити на Україні. Нехай зневага і зло людське круг мене. Хай кличуть мене ворогом народу, безсоромні й жорстокі службовці-людожери, якщо їм треба так. Я України, син. України. Родила мене мати в степу. У полі зростав я. Знав щастя і горе у полі. Велике життя. У перетворенім степу, над великою урочистою рікою, серед народу, да поживу я. Утішу своє серце. Порадуюсь щастю його. Сторінка 377. 5 липня 1953 року. І ще подумав я на кладовищі, оглядаючи життя і могили мертвих. Чому нігде ні разу не бачив я колишніх керівників? Де вони? Ось уже 35 років минуло. Де вони? Чому з керівної посади у нас лише 2 стежки? З кабінету в могилу? Чи в міста не столь віддалене? Ніхто, ні одна душа, потрудившись і передавши кормило молодшому і дужчому, не порадувалась покою після великого труда. Який закон керує нами? Передовим суспільством. І чи немає тут чогось жахливого і глибокого трагедійного? Якоїсь провини і тяжкої помилки? Сторінка 385. 12 вересня 1954 року. Національну форму і зміст я відчував завжди. Сторінка 409. 7 листопада 1956 року. На 40-му році будівництва соціалізму в столиці 40-мільйонної Української Радянської Соціалістичної Республіки викладання наук, так же, як і в інших вузах Української Радянської Соціалістичної Республіки, проводиться російською мовою. Такого нема ніде в світі. Згадую листи Леніна з національного питання і думаю: не говоріть мені більше нічого. Я все зрозумів і переповнений вщерть. Якщо мій народ не спромігся на власну вищу школу, вся абсолютна решта, себто, ну ніщо вже інше не має ціни. Яка нечувана аморальність, який жорстокий обман, і жаль, і сором. Записи не позначені датами. Сторінка 411. Усі архітектурні пам'ятники по всій країні перетворено в нужники. Хто винен? Раднарком. Раднарком такий, як і ми. Ми винні. Мовчальники, підлабузники, непротивенці. Я зневажаю уряд України за його скотиняче ставлення до культурних пам'ятників своєї старовини. У нього немає любові до народу. Народ має багато підстав ненавидіти всіх нас за це. Сторінка 415. Нема добра на Україні. Мало ми шанувалися. Все думали вимітати залізною мітлою та кальоним залізом. Та все доказували щось там одне одному.